sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesada y pretenciosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas así hablando, y es que el despecho te está matando de no ver tu pasión correspondida, y eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. I avui comencem aquesta secció de nutrició, doncs ja sentiu-ho parlant d'aigua. I en aquest cas hem volgut començar amb un apunt sonor, però ara donem la benvinguda a Àlex Pérez. Molt bon dia. Hola, molt bon dia a tots. Què ja tal? Ja sabeu, dietista de Duet Esports, que avui doncs deduïm que ens parlaràs de l'aigua, no? Pues sí, com diu la Saríssima, agua que no beberé, déjala correr. Però bueno... Ve escàs. Sí. N'estem parlant ara, per tots els llocs de la qüestió de l'aigua. Potser tenen que criticar una miqueta això, perquè cal beure i, en tot cas, si no la bebem l'aigua, millor no deixar-la córrer perquè... No, clar, en aquest cas, deixar-la córrer, res. Perfecte. Doncs, bueno, sí, m'agradaria això, parlar una miqueta avui del tema de l'hidratació i una miqueta també l'hidratació més relacionada amb l'esport, amb l'activitat física, no? I és que l'aigua i el cos humà, doncs, tenim molt a veure, ja sabem que som gairebé som 80%, no? Moltíssima. D'aigua? Sí, gairebé, bueno, una miqueta menys, al voltant en pes d'un 60% aproximadament en els homes i les dones una miqueta menys, eh? Llavors està clar que és el principal component del cos humà, eh? I a mesura que ens anem envellint, doncs diguem que aquest percentatge doncs va disminuint en favor d'altre tipus de compartiments corporals com el greix o altre tipus de teixits, eh? I això passa també doncs, per exemple amb el calci, no? També que hi ha certa edat que si no l'hem adquirit doncs hem de donar-hi més èmfasi, no? Pues sí, perquè hi ha unes pèrdues minerals als ossos i llavors cal vigilar-los perquè en tot cas pot arribar fins i tot a provocar doncs, trencaments o altre tipus de problemes ossis. Però avui parlem de l'aigua. Concretament de l'aigua. I, llavors... i el qual preocupa molta gent, a moltes dones, per la pell, eh? Perquè la hidratació sí, també té a veure, no? Clar, perquè portar un bon estat diguem d'hidratació a la pell, doncs diguem afavoreix que aquelles arrugues potser no es vegin tant, no? Mm-hmm. Vull dir que doncs és en aquest sentit una pell ben hidratada és un signe de salut, eh? Llavors, el que és l'aigua, a nivell, diguem, bioquímic, interacciona amb moltes substàncies que són essencials al nostre organisme, eh? Electròlits, bàsicament, com són el sodi, el potassi, el calci, el magnesi, el clor, eh? I amb altres moltes substàncies més. Llavors, facilita les següents funcions. La transmissió nerviosa, la contracció muscular, la regulació de la temperatura corporal, la dissolució de la majoria de les substàncies dels aliments. Estem parlant de l'aigua, una miqueta les funcions que tenen dintre el nostre organisme. Sí. Fins i tot tenen una funció, té una funció protectora, com d'absorció d'impacte, d'airbag. Seria una mena d'airbag. Sí. I de lubricació de diferents compartiments corporals i articulars, Vull dir que el líquid, no sé si heu sentit parlar alguna vegada, el líquid sinovial que està, diguem, dintre de les articulacions, el que fa una miqueta és això, lúbrica, el fregament que es produeix dintre. És a dir, que és imprescindible, no? Imprescindible del tot. Fixa't si és imprescindible que, a veure, sense menjar, ens podem plantejar d'estar doncs, bastantes setmanes, vull dir, tenim prou reserves al nostre organisme com per anar tirant, no?, a nivell energètic d'aquestes reserves, sobretot en forma de greix, o fins i tot si fa falta la proteïna es pot degradar per obtenir energia dintre del nostre organisme, però sense aigua no sobreviuríem més enllà dels 3 dies. A partir d'aquí, vull dir, el cos entraria en, diguem, en un procés de... practicant de mort, vull dir que no es poden sobrepassar aquests 3 perquè no té prou recursos com per poder tirar endavant. de fet, el que hem comentat abans, vull dir, hi ha gent que es planteja de fer en forma de protesta, a vegades de fam, i pot estar pues, pràcticament mesos, però hidratar-se, però viven, van hidratar-se aigua, és fonamental, vull dir que amb això sí que no es pot fer res més. M'agradaria parlar de lo que és el tema del balanç hídric. No sé si et sona una mica, Patrícia. No massa, no massa. Bueno, parlem del balanç hídric com de la relació que existeix entre la ingesta i l'excreció d'aigua dintre del nostre cos. Sí. Encara que tenim mecanismes de regulació, d'homeostasi, que es diu, si qualsevol d'aquests paràmetres que formen part del balanç hídric se'ns dispara, per exemple, que hi hagi una gran pèrdua d'aigua a través de la pell, quan fem una activitat física, un esport doncs, intens. O fins i tot una exposició al sol, o llavors fins no perdem tot aigua? Sí, també, perquè bueno, per la pell aquest excés de calor doncs, pot, de fet, fa elevar la temperatura corporal amb la conseqüent sudoració per mantenir els nivells de temperatura corporal dintre dels marges, diguem, habituals i normals. Llavors, això, que l'aigua també és un vector en aquest sentit doncs, per poder treure calor del cos. Llavors, per exemple, mira, parlem de la ingesta de líquid que té una persona normal al llarg del dia, doncs seria doncs, aproximadament, parlem d'un litre i mig. Pels aliments, no hem d'oblidar que els aliments, doncs, la seva composició també té una quantitat d'aigua força elevada, doncs estaríem ingerint aproximadament un litre. Després, a nivell metabòlic, vull dir, quan dintre del nostre organisme doncs, hi ha transformacions d'unes matèries a unes altres, doncs, això a l'hora d'obtenir energia, per exemple, del greix o del glucogen del múscul i tal, doncs es genera aigua també. Aquesta aigua doncs, representa al llarg del dia aproximadament uns 300 mil·lilitres. Això seria un got i mig d'aigua aproximadament. Sí. Llavors, el nostre cos, diguem, estem propiciant doncs, que hi hagi aproximadament uns 2.800 mil·lilitres d'aigua, gairebé els 3 litres. Déu-n'hi-do. Per altra banda, doncs, tenim que hi ha tota una sèrie de pèrdues que es produeixen de forma natural, diguem, no? A través de l'orina, per depurar doncs, això, substàncies que el nostre organisme les té que treure. Llavors, diguem que la forma de fer-ho és mitjançant l'orina. Doncs, per aquí estan sortint aproximadament un litre i mig d'aigua, està sortint d'aquí, per la respiració, vull dir, quan traiem l'aire, que bueno, ja li hem aprofitat l'oxigen que hem respirat i tal, doncs quan fem l'expiració, llavors estem traient aproximadament uns 350 mil·lilitres d'aigua. Això també depèn una miqueta de l'humitat ambient, vale? Hi ha factors, diguem, que també tenen, poden influir, no? Sí, poden influir en aquestes quantitats, però bueno, ja dic, parlem de quantitats una miqueta així per sobre. Per tant, doncs, també surt una quantitat d'aigua important, uns 200 mil·lilitres, i a través de la suor, de la transpiració per la pell, doncs, uns 3/4 de litre. Vull dir, això ens equilibren aquestes ingestes que hem relacionat abans. Vull dir, si estem bevent aproximadament uns 3 litres, doncs estem traient de forma natural del nostre cos 3 litres. Vull dir que això és el balanç hídric. Llavors, quan hi ha algun d'aquests factors, doncs, que o bevem molta aigua i no la podem eliminar, per lo que sigui, o per contrapartida, doncs, per exemple, doncs, això, tenim una activitat física molt important, estem transpirant molt i no estem ingerint l'aigua, doncs aquest balanç es trenca amb els conseqüents problemes que pot ocasionar això. Però en aquest cas, per exemple, aquestes recomanacions que sentim per activa i per passiva, fins i tot els anuncis i de beure molta aigua i d'arribar a beure 2 litres al dia d'aigua. Sí. Aquesta recomanació és real? És a dir, des del punt de vista d'un nutricionista, ens recomanes beure tanta aigua? Sí, bueno, 2 litres? 2 litres d'aigua al dia, doncs, per la població en general, doncs, penso jo que és una recomanació ben feta. A veure, de vegades també, clar, ens deixem de creure una miqueta això quan s'estan matxacant les marques comercials amb això. Clar. Però, de fet, a veure, els organismes, diguem, de salut dels diferents països i tal, doncs, recomanen que es begui aquesta quantitat d'aigua. En aquest sentit, doncs sí, apoyo el tema, sí. I beure aigua durant els menjars, perquè ja després hi ha també l'altra mita, no? Que, que és positiu beure aigua entre mig dels menjars, o sigui, mentre no estem menjant, però a l'hora de dinar o de sopar, doncs és millor no consumir aigua. Això és veritat, mira, o no? Aquí, a veure, caldria fer unes consideracions. Si la persona, diguem que beu aquesta aigua entre els àpats, no té cap problema de salut, en un principi no hi ha cap problema. L'única cosa que es dilueix una miqueta més al menjar i potser trigarà alguna cosa més en el procés digestiu. Aquesta potser és l'únic problema que pot provocar. De vegades s'aconsella beure aigua perquè també això dona més sensació de plenitud. La gent que té que controlar una miqueta el que menja, que està fent doncs, això, una dieta una miqueta restrictiva i tal, doncs per sentir-se saciada sense necessitat de menjar el que menjava abans, doncs si beu més aigua en el transcurs dels àpats, aquesta sensació doncs... Atipa més, no? Això mateix ja la tindrà. Per exemple, que el que té és un problema per agafar pes, fins i tot el que es fa és recomanar que no beguin durant els àpats, perquè així doncs, aquesta sensació de plenitud triga més, perquè clar, vull dir, el volum que va ocupant l'estómac doncs, és més petit, vull dir, només l'ocupa pels aliments. A veure, l'aigua... no engreixa. Això cal tenir-ho clar, eh? Això ho tenim claríssim, no? Que això que deien de les dietes, o sigui, és una de les qüestions que podem veure tant com vulguem. Sí, l'aigua és totalment acalòrica, vull dir, no ens aporta cap quilocaloria al nostre cos. Llavors, això, si la bevem una miqueta en excés, si l'organisme funciona bé, doncs l'acaba eliminant. Clar, dir, anirem més al lavabo, no? Això mateix, no hi ha cap problema en aquest sentit. Després volia comentar una miqueta el tema del rendiment esportiu i l'aigua. A veure, el fet és que en funció de les pèrdues d'aigua que es produeixen al nostre cos, a nivell de rendiment esportiu doncs, hi ha una disminució. Llavors, porto un quadre aquí que ara us ho explicaré, que és bastant gràfic per entendre... Doncs, fins les conseqüències de tot això, del que són les pèrdues d'aigua per la salut i per al rendiment esportiu. Quan es perd un 1% del pes corporal en quant a aigua, llavors comencem a sentir set. Normalment aquesta sensació de set ja és posterior a aquest principi de deshidratació. Per això és més que convenient doncs, anar bevent encara que no tinguem aquesta necessitat de beure. O sigui, nosaltres tenim set quan ja hem perdut un 1%. Correcte. Llavors, a partir del 2% de pèrdua d'aigua, doncs ja comença a sentir molta set, I fins i tot tens una pèrdua de la gana, vull dir... Allò, el bàsic és que tens set. Sí. A partir del 3%, doncs comences a sentir una sequetat a la boca bastant important. Hi ha el que es diu una hemoconcentració, o sigui, una concentració de la sang, Perquè aquest líquid que es perd, doncs l'organisme per fer altres funcions el té que obtenir d'algun fluid, diguem, d'algun compartiment corporal. Llavors obté de la sang. Hi ha una reducció de l'excreció renal, Vull dir, s'aprofita més, diguem que es fa com un reaprofitament de l'orina que ja està a la vejiga, doncs per diguem, poder subministrar líquid en altres... Sí, el cos aprofita allà on ho tingui, no? Ah, això mateix. A partir del 4% hi ha una reducció bastant important del rendiment físic. Parlem d'un ordre del 20 a un 30% del rendiment habitual, Hi ha el que es diu una hipertèrmia, un augment de la temperatura corporal, perquè no es pot regular tan bé com es regulava abans. Clar, perquè també serveix com un regulador de la temperatura, l'aigua. Sí, és que, de fet, una de les formes que té l'organisme d'això de poder controlar la temperatura de l'aigua és amb la sudoració. Vull dir, l'aigua s'emporta a temperatura del cos, llavors a l'hora d'evaporar, doncs aquesta temperatura va sortint. D'aquí també ve, suposo, totes aquelles dites de sempre, de que quan estàs malalt o constipat, no?, que cal beure molt líquid i suar molt, no? Sí, això una és... Una mica del tenir febre. Sí, i fins i tot... De vegades, per regular la temperatura corporal, el que s'aconsella pels nanos, pels nens, és posar-los dintre d'una banyera amb aigua relativament freda. Per això, per afavorir aquest intercanvi tèrmic i que la temperatura del cos surti. A veure, després, a partir del 5%, ja arribem a una dificultat de concentració. tenir mal de cap, i començar a no veure les coses una miqueta clares, eh? Vull dir que a partir del 6% la termorregulació ja és bastant dolenta, vull dir que podem entrar en un punt així una miqueta perillós, fins i tot podem començar a sentir les cames una miqueta adormides. A partir del 7% de pèrdua d'aigua del cos, ja començaríem a augmentar molt el ritme respiratori, a tenir sensació d'ofec, fins i tot. I, ojo, perquè podíem arribar al col·lapse. Eh? I per sobre del 15%, ja estem parlant d'un nivell de deshidratació, perdó, molt important, podíem entrar en un procés d'insuficiència i necrosi del ronyó. Entra en una fase de xoc i, evidentment, estem en perill de mort. Eh? Vull dir que... Aquest últim cas, doncs, evidentment, es dona aquells casos doncs, fatídics, doncs, abandonat en un desert o en algun lloc que no tens accés realment a l'aigua. No? És difícil que es doni les condicions aquestes, però bueno, es produeixen tenir un compte, casos no? de tant en tant. Si més no, llavors la conclusió és que sempre que es faci activitat física, tenir en compte de portar aigua amb nosaltres, no? Sí, és molt, molt, molt important doncs, anar hidratant-te amb relativa freqüència. A veure, com a pauta general, s'aconsellaria, doncs, per exemple, abans de començar l'activitat física, beure de 300 a 600 mil·lilitres de líquid. Eh? Això un quart d'hora abans de començar l'activitat física. Uh-huh. No cal fer-ho de cop, vull dir, fer uns quants... Anava bé una miqueta, no? Això mateix. Durant l'exercici s'aconsella de beure entre mig litre i 800 mil·lilitres de líquid per cada hora que estem fent activitat física. Encara que amb aquest nivell d'aigua que estem ingerint no recuperem tota l'aigua que perdrem del nostre cos, però bueno, l'objectiu és, diguem, en tot cas... Que no deshidratar-nos. Sí, no deshidratar-te o que la deshidratació sigui mínima. Llavors, una pauta per seguir, per exemple, seria entre 150 i 250 mil·litres cada 20 minuts, és l'apropiat, eh? Bé, no cal estar bevent cada 5 minuts, però bueno, cada 20 minuts, no sé, estem corrents o estem... Una pausa i beure, no? Res, un momentet, eh? Una miqueta d'aigua i ja continua l'activitat. I després de l'activitat física o de la nostra sessió esportiva, doncs beure entre 600 i 900 mil·lilitres de líquid per hora, fins a que completem la deshidratació, el procés d'hidratació. No? Mm-hmm. Llavors, és molt fàcil de comprovar quina quantitat de líquid hem perdut durant una activitat física. Doncs és, la qüestió el pes, és passar-nos no? abans i després, sí. Perquè realment el greix que es perd és poc significatiu. Vull dir que en el transcurs d'una o dues hores, doncs la quantitat de greix que s'ha perdut del cos no... Encara que ens esforcem líquid, molt, no? sí, el 95% del que es perd del nostre cos és líquid. Llavors això és una forma de valorar doncs, realment les pèrdues de líquid quines han sigut. I bueno... En definitiva, després, sí, perdona, una cosa que m'agradaria també comentar és lo important que és la hidratació en la gent gran, ¿vale? Perquè la sensació de set encara la tenen com, diguem, més adormida, no? Sí. Llavors, és bastant habitual en la gent gran doncs, que entrin en processos de deshidratació sense saber-ho, amb els conseqüents problemes que els hi pot provocar la salut, llavors, sobretot de cara a l'estiu, doncs, que contínuament estiguin bevent. Eh? Vull dir, no cal, sense tenir set, no? Sí, no cal que arribin als 40 graus de temperatura, però vull dir, en un estiu normal, encara que no tinguis tu sensació de suar, el teu cos va transpirant i va perdent humitat. Llavors, és important això, que consumeixis entre un litre i mig i dos litres d'aigua al dia. Això és fonamental. És allò, tenir l'hàbit de beure, encara que no es tingui set, sí. Doncs regularment anar bevent una mica, sí. No? Sí, i per exemple això, a la feina és fàcil de controlar això, et poses l'ampolleta ja, si treballes en un despatx, per exemple, doncs això ja al costat de l'ordinador i en el transcurs del matí, doncs, bueno, poses la fita, això d'anar bevent aquesta ampolla. I amb això compleixes amb els requisits aquests necessaris. Eh? Molt bé, doncs ens quedem com sempre amb un apunt musical, però també doncs, donant aquesta importància sobretot a l'aigua, consumir-la cada dia i que zero calories. Molt bé, doncs vinga. Doncs Àlex, moltíssimes adeu. Gràcies. Fins la setmana que ve. Adéu. Quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração. água de beber, água de beber, camarada, água de beber. Da badaba, te batunda.